Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Nederland verloedert elke dag een beetje meer. En dat raakt ook steeds meer Nederlanders. Beetje bij beetje wordt Nederland afgepakt van de Nederlander. En we hebben nu nog één kans om Nederland terug te veroveren. Nog één kans. Nederland te beschermen tegen nog meer gelukzoekers. Nog meer islam. Nog meer criminaliteit. Nog duurdere benzine en boodschappen. Nog hogere belastingen. Dat is wat wij niet willen. Help ons dat te voorkomen. Doe met ons mee en stem PVV. In verkiezingstijd beloven politieke partijen alles wat u wil. Wij doen dat niet. Wij willen vooral dat Nederland weer een fatsoenlijk land is. Waar we de basis op orde hebben. Genoeg woningen, goede zorg voor onze zieken en ouderen. En een fatsoenlijk inkomen waar je van rond kunt komen en als jongeren een toekomst op kunt bouwen. Wij zijn er voor mensen die elke dag het goede doen en omzien naar elkaar. Kies CDA. Voor een fatsoenlijk land. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Het is de 11e van de 11e. Net iets over 11 en 11 dagen tot de verkiezingen. 11 is het gekke getal, zeggen ze. Dus laten we dan afspreken dat als er het komende uur niet iets raars gebeurt, we eens en voor altijd afrekenen met de numerologie. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. Wilma Borgman gaat ons weer bijpraten over de verkiezingscampagne. We gaan het ook hebben over de leider van Hezbollah, Hassan Nasrallah, die voor de tweede keer tijdens de oorlog in Gaza een toespraak heeft gehouden. Verder komt er een indrukwekkende documentaire uit over het oude KGB-archief in Oekraïne. Europarlementariër Bas Eickhout schetst een profiel van Greta Thunberg, die morgen voor het eerst in Nederland met een klimaatmars meeloopt. En oud-directeur van de fundatie Ralf Keuning is voor ons naar de nieuwe tentoonstelling over nazi-kunst in Arnhem geweest. Dat allemaal het komende uur. Nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 11 november. A child is killed every 10 minutes in Gaza. Volgens de Verenigde Naties sterft er in Gaza iedere 10 minuten een kind. Zelfs in ziekenhuizen is niemand veilig. Nowhere and no one is safe. De Franse president Macron heeft daar veel moeite mee, zei hij tegen de BBC. I think there is no justification to attack civilians. En hij wil dat het geweld stopt. I call for a ceasefire. And I will urge them for a ceasefire, for a humanitarian ceasefire. En ik zei het zojuist al, vandaag was een bijzondere dag. Ja, 11-11, carnaval! Het carnaval werd afgetrapt en dan voelen veel mensen iets bijzonders. Dat gevoel, dat zijn dus kriebels die wij hebben. En dat is een fantastisch gevoel, ik kan niet anders zeggen. Want wat gebeurt er dan ook alweer? Iedereen doet gewoon alles aan wat je in je kast hebt. En gewoon lekker feestvieren. In Den Bosch stonden de pleinen direct bomvol. Nou, we gaan kijken of we dadelijk een brandewijntje op de kop kunnen tikken. Maar ja, het is druk, dus ik ben bang dat we nog even ergens binnenkomen. Ja, en deze Bossenaar die vond iets van al die drukte. Tuurlijk mag iedereen erop afkomen. Gezellig, doe mee. Maar ja, aan de andere kant, als het zo druk is dat je nauwelijks meer bekenden ziet. Ja, dat is wel eens jammer. Dus? Het maakt voor mij wel een tandje minder. 11 november is ook een speciale dag vanwege Sint Maarten. Waar gaat dat ook alweer om? Snoep. Snoepjes. Snoep. Snoepjes. Snoepjes. En verder? Niks. Volwassenen lieten bij Hart van Nederland weten massaal te hebben ingeslagen. Ja, wat zou je denken? Milky Way's, Lions en... Er zit wel genoeg, denk ik, in één zak? Nee, er zitten meer zakken in, 5. Dus dat komt helemaal goed. Maar niet bij ieder huis krijg je na een liedje zingen snoep. Ja, je haalt wel veel snoep op, alleen soms sommige mensen geven ook fruit. En wat vinden de volwassenen daar eigenlijk van? Ik weet zelfs, als ik vroeger een mandarijn kreeg, dat ik ook heel bedonderd stond te kijken, dus ik doe dat niet. En, zat er vanavond nog fruit tussen? Ja joh, kom. Snoepjes zijn snoepjes, hè? Dat is gewoon lekker snoep, ja. Tot slot het NK Jachthonden. In Beest streden tientallen dieren om deze titel. En ze hadden er zin in. Want de honden die hier werken, die vinden het echt allemaal meer dan fantastisch. Je kunt ze gewoon zien stralen. Ik mag, ik mag. Ze moesten dode dieren ophalen en soms was het nog ietsje lastiger. Bijvoorbeeld een stuk wild is aangeschoten, maar die is nog niet helemaal dood. En die loopt dus nog verder op. Die sleept zich over de grond voort. En de honden kon het weinig schelen of ze zouden winnen. Maar dit baasje, dat geen prijs won, vond dat wel belangrijk. Ze was heel dichtbij, maar het is meer de spanning wat eraf is dan dat ik echt baal. Want ze heeft het hartstikke goed gedaan. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, het is het één na laatste weekend voor de Tweede Kamerverkiezingen. En als u vandaag op de markt of in een winkelstraat bent geweest, dan hebt u misschien wel een flyerende politicus gezien, want die waren massaal op pad. We gaan naar Den Haag, naar Wilma Borgman. Goedenavond. Hey Elisabeth, goedenavond. Ja, ik zat vanavond naar het journaal te kijken, naar al die flyerende politici op winderige en koude markten. En ik vroeg me af, zouden ze eigenlijk plezier hebben in wat ze doen? Als ze een beetje de lol in hebben. Ja, nou, vinden ze het leuk? Ja, nou ja, als ze niet van zichzelf die lol erin hebben, dan moeten ze het toch wel doen alsof ze het hebben. Want dat ze er alle vertrouwen in hebben, dat het hartstikke goed gaat met hun partij. Nog even los van de stand in de peilingen, want die heeft natuurlijk wel zijn invloed op de stemming in zo'n campagneteam. Maar het optimisme uitstralen, dat is soms nog best een opgave. Bijvoorbeeld voor de 4 ex-coalitiepartners. Dat gevallen kabinet Rutte 4, dat was niet zo succesvol. En daar willen die 4 zo weinig mogelijk mee geassocieerd worden. En dus hangt er op 22 november bij wijze van spreken een groot spandoek boven de stembureaus. Alles wordt anders. Nou, dat willen die politici op straat natuurlijk graag uitdragen. Dat klonk al vandaag zo. Straks hoor je de lijsttrekkers van de ChristenUnie, van CDA en D66. En als eerste hoor je een oude bekende. Hallo, hallo. Ja, is hij een volletje? Ja. Nederland staat er goed voor, maar er zijn ook heel veel problemen die moeten oplossen. Hallo. Hallo, u heeft al? Ja, goeiedag. Misschien ben ik te lang gebleven. Ja, dat is waar. Ja. Zo, gezellig. Hele gezin op pad. Ik wil een volletje geven. Nou, kijk, ik snap natuurlijk dat na de kabinetsval de oude coalitie ook even in de peilingen wat klappen moest pakken. Maar D66 heeft de weg nu naar boven gevonden. En ik merk het ook hier als we de deuren langs gaan. Mensen staan er weer positief in. Dus ik heb alle vertrouwen in een mooie uitslag. Afstand nemen van datgene in de afgelopen jaren wat niet goed was. Want er waren ook dingen wel goed. Hè? Laten we niet in zwart-wit termen denken. Het CDA wil een partij zijn met kleur op de wangen. En die machtshonger hebben wij niet. Wij willen Nederland gewoon mooier maken. En of dat nou in oppositie of coalitie is, dat zien we dan na 22 november. Hey, goed je te zien. Hoi. Ja, goed, koffie. Ja, lekker. Hè? Ja. Nou, we hebben allemaal gezien dat wij er niet zo zin in hadden. En dat het ook niet zo'n gelukkig huwelijk was. En ik ben nu heel blij dat er een heel aantal nieuwe mensen staan. En dat is goed. En dat is ook heel hard nodig, ook voor het vertrouwen in de politiek. Ja, die laatste, dat was Mirjam Bikker, de lijsttrekker van de ChristenUnie. En zij en haar partij nemen waarschijnlijk wel het meeste afstand van dat gevallen kabinet Rutte 4. Ja. En die oude bekende die we helemaal aan het begin hoorden, Rutte, die is op weg naar de uitgang, zoals bekend. Een van de lijsttrekkers die hem mogelijk gaat opvolgen zat vanavond bij Nieuwsuur, Pieter Omtzigt. Hoe ging dat? Ja, dat was toch wel een opmerkelijke uitzending. En niet alleen omdat Omtzigt het bijvoorbeeld had over de comptabiliteitswet. Wie kent hem niet? Maar ook omdat hij een vraag kreeg over zijn premierskandidaat. Nou, die komt na 22 november, zei hij vanavond. En hij voegde daaraan toe, hoezo is dat belangrijk? Want een premier is in ons land helemaal niet zo machtig. Verder ging het over het verwijt van Jezokus en Timmermans dat die conservatief is, oerconservatief zelfs. Nou, dat bevestigde hij min of meer. Hij noemde zichzelf inderdaad wat behoudender ook dan het CDA. Hij werd verder geconfronteerd met de kritiek dat hij vooral problemen benoemt en niet erbij zegt hoe hij ze dan oplost. En die kritiek komt dan bijvoorbeeld van CDA-leider Bontebal. En wat zegt Omtzigt dan? Dan zou ik van harte ons verkiezingsprogramma aanraden. waarin wij een hele analyse gemaakt hebben waarom het bestuur in Nederland niet gefunctioneerd heeft. We betalen nu bij de Belastingdienst 10,8 miljard aan compensatie. We betalen 22 miljard aan Groningen. En dat is allemaal omdat we slecht bestuur gehad hebben. U doet het eigenlijk nu weer, hè? U gaat meteen vertellen wat er niet deugt. En daarom hebben we voorgesteld een grondwettelijk hof, een ander kiesstelsel, een nieuwe wet op de toezichthouders. Die zijn allemaal uitgewerkt al klaar. Dus we hebben niet alleen analyse, we hebben ook oplossingen. En denken daarmee ook hoop te kunnen bieden. Een optimisme dat het ook beter kan. En dat zijn inderdaad wel de bekende punten van Omtzigt die we al vaker gehoord hebben. Hoe gaat het met die andere twee die strijden om het torentje? Jessel Gus en Timmermans? Ja, die laatste was niet op campagne, maar die was naar Spanje gevlogen om bij zijn Europese sociaal-democratische familie te zijn. Daar sprak hij onder meer over de gevaren van extreem rechts en ook over allerlei andere spanningen in de samenleving. Daar laat ik je straks even een stukje van horen. Maar eerst even terug naar die andere lijsttrekker, naar Dilan Jezel Gus en haar toespraak op het verkiezingscongres van de VVD in september. En toen zei ze onder meer dit. Tegen vrouwen die 's nachts naar huis lopen met een sleutelbos als beschermer tussen hun vingers. Ik zie het en ik sta aan jouw kant. Tegen de mannen die niet meer hand in hand durven te lopen in hun eigen buurt. Ik zie het en ik sta aan jouw kant. Ja, je denkt misschien, waarom horen we dit nu? Want dit is al van maanden geleden. Nou, dat zal ik je laten horen, want ik luisterde vanochtend naar die toespraak van Frans Timmermans. En er viel me iets op in die toespraak. Want Jessel Gus, die zegt tegen vrouwen, ik zie je, ik sta naast je. Tegen homo's zegt ze, ik zie je, ik sta naast je. En dit zei Timmermans vandaag. I say to the women in Europe, we will never be indifferent when they try to take away your rights. We will be next to you, we will be in alliance with you, because we know that the only way we can have successful feminist policy. We also know that we need to fight for the position of peoples of the LGBTIQ community because they are under pressure. We tell them, we see you, we hold your hands, we're next to you, and we will protect you at any cost. Ja, dat was toch wel heel toevallig. Dezelfde voorbeelden en ongeveer dezelfde woorden. Ja. Maar bepaald niet dezelfde partij. Nou, ik heb natuurlijk even geprobeerd om uit te vinden waar dit nou vandaan komt. Maar volgens Team Timmermans, om het maar zo te noemen, is het inderdaad toeval. Want Frans sprak uit zijn hoofd. Nou, morgenavond een nieuw debat, namelijk bij RTL. Debat deel 2 met kiezers in de studio en 6 lijsttrekkers, Elisabeth. Goed, dank Wilma. Dan horen we morgen na dat debat in het oog natuurlijk weer van jou. Dank je wel. But if my friends ask where you are, I'm gonna say. My friends ask where you are, I'm gonna say that's cool, but if my friends ask where you are, I'm gonna say. Dat was Train met 50 Ways to Say Goodbye. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat Hezbollah zich in de oorlog tussen Israël en Hamas gaat storten. De leider, Hassan Nasrallah, hield in Libanon een toespraak van ruim een uur. En hij zei dat Hezbollah doorgaat op de ingeslagen weg. Nora Stel is universitair docent bij het Nijmeegse Center for International Conflict Analysis and Management. Een hele mond vol. En ze heeft meegeluisterd met die toespraak. Welkom hier in de studio. Dankjewel. Ja, dat is dus eigenlijk goed nieuws, want Hezbollah escaleert dus niet. Ja, ik denk dat in Libanon dit zeker met opluchting ontvangen is. De grote speech waar iedereen eigenlijk al een maand op zat te wachten was vorige week. En toen vond iedereen het heel spannend of het inderdaad of Hezbollah all-in zou gaan. Dus vandaag was het al iets minder gespannen. Men verwachtte al dat er geen heel groot nieuws meer zou komen. Maar zoals vrienden ook zeiden, ja, je weet het nooit, het is wel Hezbollah. Ja, en ook misschien best gek dat er al zo snel weer een nieuwe toespraak kwam. Ja, dat is inderdaad wel apart. Maar vandaag was de dag van de martelaren. En elk jaar op deze dag geeft Hassan Nasrallah, de leider van Hezbollah, een speech. Dus het zou heel gek zijn om dat dit jaar over te slaan. En het zou ook heel gek zijn als je dan zo'n speech geeft om het niet te hebben over de situatie in Gaza. Maar ik denk dat het voor hem ook wel een beetje awkward was. Want het grote moment was vorige week. En toen konden ze die natuurlijk niet nog een week wachten. Ja. Maar waarom escaleert Hezbollah eigenlijk niet? Want ze hebben eerder gezegd dat wel te doen als er een aantal rode lijnen zouden worden overschreden. Nou, dat is gebeurd. Onder andere dat grondoffensief dat er is gestart door Israël in Gaza. Maar daar is vervolgens niet op gereageerd. Nou ja, in de speech vandaag heeft Nasrallah ook heel hard geprobeerd om precies die indruk niet te wekken. Er werd heel erg benadrukt wat ze allemaal al wel doen, dat ze al in oorlog zijn, dat het front wat zij in Zuid-Libanon, het noorden van Israël, hebben geopend, dat wel degelijk ontzettend significant is. Dat 1/3 van het leger in Israël zich daar naartoe trekt. Dus dat ze de druk op Gaza verlagen. Dat het de grootste operatie is die ze tot nu toe hebben gedaan. Dat er allerlei nieuwe wapens ingezet worden, nieuwe soorten drones. Dus hij wil heel graag de indruk wekken dat ze zich helemaal niet afzijdig houden. Dat ze al heel belangrijk werk doen. Dat ze eigenlijk alles doen wat ze kunnen en wat nodig is. All-in gaan ze niet. En dat was natuurlijk toch opvallend als inderdaad de Palestijnse zaak zogenaamde raison d'être is. Dan is dit toch wel het moment. Ja, want hij had het dan in die speech over dat Hezbollah doorgaat op de ingeslagen weg. Dan heeft hij het dus over wat jij net beschreef. Ja, dan is het dus inderdaad het alles wat ze al doen in Zuid-Libanon. En dat is ook niet alleen denkbeeldig. Daar is echt een oorlog aan de gang in het zuiden van Libanon. Hezbollah heeft al, ik geloof, iets meer dan 70 leden, strijders daar verloren. Dat is echt best significant. Als je kijkt naar de recente geschiedenis, er zijn ook al meer dan 10 burgers omgekomen. Er is een journalist omgekomen. Er zijn tienduizenden mensen op de vlucht. Er zijn aanvallen met witte fosfor door Israël uitgevoerd. Dus het is ook echt niet zo alsof er niks aan de hand is. Zo voelt het misschien in Beirut, maar een groot deel van Libanon is echt al door die oorlog geraakt. Ja. Maar Hezbollah zou in theorie veel meer kunnen. Ze hebben beschikken over enorm veel materieel en mensen. Welke rode lijnen zijn er dan nog wel voor Hezbollah waarna ze mogelijk dat wel gaan inzetten? Dat is niet zo heel duidelijk meer. Want de indruk leeft toch wel dat eigenlijk het besluit genomen is dat Iran, de grote sponsor van Hezbollah, geen trek heeft in een regionale escalatie. Wat wel het onvermijdelijke gevolg zou zijn als Hezbollah hierbij betrokken raakt. Dan kan Israël het niet meer alleen af, is dan het idee. Dan zou ook de VS betrokken zijn. Nou, dan zou Iran zich daar ook mee. Dat willen ze allemaal niet. De president van Iran was vandaag ook op die regionale top. Dat is ook echt een teken dat ze daar geen trek in hebben. En binnen Libanon is er ook een hele brede consensus dat het land zich absoluut niet kan veroorloven om in oorlog gestort te worden. Dus er is heel veel druk op Nasrallah, op Hezbollah, om dat niet te doen. Ja, is hij eigenlijk überhaupt degene die dat zou beslissen? Of is het uiteindelijk Iran die dat beslist als hoofdsponsor? Ja, dat is altijd de discussie met Hezbollah. Zelf zeggen ze ook vandaag in de speech benadrukt, en Nasrallah dat weer, we krijgen steun, financieel, diplomatiek, militair van Iran, maar wij bepalen, wij zijn een van de vele steunfronten voor Gaza, noemde hij het. Samen met Jemen, samen met Irak, samen met Syrië. Maar we doen alles in overleg. Het is de as van het verzet. Maar we zitten wel zelf aan de touwtjes. Binnen Libanon zijn vooral de critici van Hezbollah die zeggen, nee, het is gewoon een Iraanse militie. Maar over het algemeen wordt wel gedacht dat er behoorlijk wat autonomie is om dat soort beslissingen te nemen. Maar juist in die nationale context, Libanon zit al aan de grond en Nasrallah weet dat heel goed. Kan dat zich echt niet veroorloven. Ja. Hij richtte zich in zijn toespraak ook rechtstreeks tot de Verenigde Staten met een waarschuwing om de agressie tegen Gaza te staken. Waarom spreekt hij de VS daar zo nadrukkelijk op aan? Want het is uiteindelijk natuurlijk de Israëlische regering die de beslissingen maakt. Ja, nou, dat is al heel lang de lezing van Hezbollah. Dat was ook heel erg in het Iraanse narratief van de VS als de grote Satan en Israël als het kleinere kwaad. Zonder de steun van de VS zou Israël zich helemaal niet kunnen handhaven in de regio. Dus het idee dat het de VS is die aan de knoppen zit. En dat was ook de boodschap vandaag. Dat er in de regio, vooral in Syrië en Irak, dus Amerikaanse bases aangevallen zijn de afgelopen weken. In de media komt dat vaak naar voren als een soort van afzonderlijke incidenten. Maar in de speech vandaag zei hij dus heel duidelijk van nee, dit is allemaal gelinkt aan wat er in Gaza gebeurt. En als je dat niet wil, als je die aanvallen wil laten stoppen, dan zal je dus moeten handelen in Gaza. Ja, en hij had dan ook een oproep aan de Arabische wereld. Ja, dat is denk ik ook een onderdeel van die strategie. Van het verkopen van het feit dat ze niet all-in gaan op zo'n cruciaal moment. Dat is dus zelf zeggen, nou, we doen al heel veel, maar het ook een soort van regionaliseren. Ik had het al over die notie van een steunfront. Dat er dus heel veel andere groepen zijn die zich hiermee bemoeien en goed werk doen. Dus dat we niet met z'n allen alleen maar de hele tijd naar Hezbollah moeten kijken. Wat een beetje misleidend is, want die zijn verreweg de grootste militaire macht hierin. Maar ook dus inderdaad dat ze de Arabische gemeenschap, de Islamitische gemeenschap wereldwijd oproepen van jongens, we zouden meer moeten kunnen doen zelf zonder een directe militaire confrontatie. En daarin was het ook interessant dat deze speech dus samenviel met die top in Saoedi-Arabië. Waar al die leiders bij elkaar waren. Waar dus ook Iran en Saoedi-Arabië voor het eerst sinds een hele lange tijd aan tafel zaten. De leiders elkaar de hand schudden. Dus ja, daar moest Nasrallah ook even op inhaken natuurlijk. Maar eigenlijk, al met al, als je het zo bekijkt, zat er dus eigenlijk niet echt nieuws in die tweede speech van Nasrallah. En kunnen wij hier in het Westen zeggen van geen nieuws is in dit geval voorzichtig aan goed nieuws? In Libanon was dat denk ik wel de consensus. Maar met inderdaad altijd de kanttekening, je weet het nooit. En dat is natuurlijk ook het beeld wat Hezbollah graag in de lucht wil houden. Ondanks die rode lijnen die eigenlijk soms wel overschreden worden zonder echt grote escalatie of reactie, willen ze dat beeld in de lucht houden van we kunnen het altijd nog doen. Dat wordt steeds ongeloofwaardiger, maar dat proberen ze wel erin te houden, ja. Goed, dankjewel voor dit gesprek, Nora Stel. Ja, graag gedaan. Beatles met Drive My Car. Documentairemaker Walter Stockman werkte 4 jaar lang aan een film over het voormalige KGB-archief in Oekraïne, dat sinds 2017 is opengesteld. De Kiev Files, zoals de documentaire heet, laat zien hoe de Russische geheime dienst in de Sovjet-tijd te werk ging, hoe ongelooflijk ver dat ging en hoe het diep gewortelde wantrouwen uit die tijd nog altijd weergalmt. Walter Stockman is hier. Goedenavond. Goedenavond. Ja, die film begint in dat archief waar rijen en rijen met dozen staan. En daaruit heb je dan 3 verhaallijnen gelicht van mensen die in die dozen voorkomen. Hoe ben je tot hen gekomen? Waar ben je begonnen? Ja, ik ben begonnen met het archief zelf natuurlijk en mensen die mij daar hielpen. Ik wist dat het open was, maar ik wist ook dat als je daar als burger heen gaat, moet je met een naam komen en dan gaan zij kijken of die naam voorkomt. Maar ik wist ook dat er een studiekamer was waar historici door de dossiers mochten kijken. En met hun ben ik gaan praten van, hey, willen jullie mij helpen? Ik zoek eigenlijk 3 verhalen, of ik zoek niet 3, maar ik zoek verhalen die nog te vertellen zijn. En zo is het eigenlijk gaan lopen. En nog te vertellen zijn, dan bedoel je dat de mensen om wie het gaat nog in leven zijn? Ja, ik wilde dat wel als voorwaarde. Want ik hou ervan om een film te maken waar mensen gewoon uit eerste mond gewoon kunnen getuigen over wat hun is overkomen. En er zitten natuurlijk wel enorme nare verhalen uit de Stalin-tijd in die archieven. Want toen was het echt gewoon een terreurstaat eigenlijk. De Sovjet-Unie, waar zoveel mensen over de kling zijn gejaagd. Daarna was dat niet. Na de jaren 50. Maar goed. Dan nog zitten daar hele wrange verhalen tussen die we gevonden hebben. Ja, uiteindelijk zijn er dus 3 verhaallijnen die in die film gevolgd worden. Het verhaal dat voor ons in Nederland misschien het meest tot de verbeelding spreekt is van 2 Nederlandse amateurspionnen die zogenaamd op vakantie gingen in de jaren 60, begin jaren 60, achter het ijzeren gordijn. En hun hele dossier, inclusief foto's, aantekeningen, boekjes, er is zelfs een zwembroek met geheime briefjes erin, dat ligt daar in Kiev. Welk verhaal doemt er daaruit op? Nou, ze kwamen het eigenlijk heel trots al heel snel laten zien, omdat ze wisten dat ik Nederlands was. Met een fotoboek van die totaal amateuristische spionnenactie van Laude Jager en Redon. 2 jonge Nederlandse mannen die echt weliswaar door de, ja, wat zal het zijn, Nederlandse Veiligheidsdienst, maar ook Amerikanen erop uit zijn gestuurd met heel veel camera's. Maar zo doorzichtig dat je echt denkt, nou, hoe kan dit zo opgezet zijn? Ja, want die reed in een kleine Renault vol met camera's, rolletjes en apparatuur, en aantekenboekjes. Ja. Nee, en vanaf het eerste moment hadden die Sovjets natuurlijk zoiets van, dat gaat niet gebeuren. Dus, maar ze lieten ze gaan om ze dus te kunnen vastleggen, zodat ze bewijzen hadden om ze later op te pakken. Dus ze hebben ze eigenlijk rond laten rijden en notabene ook zelfs een nep militaire basis opgezet, waar dan allemaal fotografen van de KGB zaten om hun weer te fotograferen. Dus het was een soort drosteffect. Hoe zeg je dat? Nou ja, misschien niet het juiste woord, maar in ieder geval, het was een heel gek situatie dat zij aan het fotograferen waren terwijl ze gefotografeerd werden. Ja, uiteindelijk zijn ze dus opgepakt, hebben ook vastgezeten, zijn ook weer teruggekomen naar Nederland. Wat is er van geworden? Want je zei net van, een voorwaarde was dat ze nog leefden. Ja, nou, kijk, ik wist dat Redon overleden was. Die is in de jaren 90 overleden en die was tamelijk spraakzaam over wat hem was overkomen. En die is volgens mij ook nog wel eens in een reportage geweest in de jaren 90. Maar die Laude Jager was een beetje een mysterie. Waar was die? En toen kwam ik via familieleden erachter, want ik heb ook een oproep gedaan in het Noord-Friese Dagblad, nou ja, ik zeg maar even wat, van waar is hij? En toen kwam ik erachter dat hij aan het zwerven was. Het is gewoon een zwerver geworden die met een fiets vol tassen door Groningen en Friesland fietst. Maar ik kreeg ook een tip dat ik in een dorpje moest gaan kijken. Warfstermolen. Mm-hmm. Ja. En ik weet nog goed dat ik op een druilige dag daar kwam en ik zag een vrouw lopen en ik zei, ja, het is misschien een gekke vraag. Ik zoek iemand die hier, een zwerver, die hier misschien verkeert. En heel doodleuk zei ze, ja hoor, moet je iets verder gaan. Er staat een caravantje op een terrein en daar woont hij. En dan had ik gezien van, nou ja, bizar. Ja, dus toen ben ik daarheen gegaan, hij was er niet. Maar toen sprak ik zijn buurman. En die zei wel, nou ja, ik zou niet heel veel hoop hebben, want hij is een verwarde man. Ja. Ja, dat is ook toch wel getekend. Ja, je weet natuurlijk nooit hoe dat precies zit, maar wel getekend door die geschiedenis. Volgens familie wel, ja. En volgens hij is een beetje, nou, hij zegt zelf, hij is paranoia geworden van wat hem daar is overkomen, daar in de gevangenis. Dat zal ook deels misschien überhaupt al in zijn karakter hebben gezeten. Maar dat hij daar een tik van de molen heeft gekregen, zeker, ja. Een andere verhaallijn die heel interessant is, vind ik, is van een Française die tijdens een familiebezoek in Oekraïne verliefd werd op een student daar. Maar dat bleek eigenlijk helemaal geen spontane ontmoeting te zijn zoals zij dacht. Want wat gebeurde daar? Nou, ze ontmoetten een jonge man die al een paar keer voor het hotel stond te posten. En daar kwam ze mee in gesprek. En daar kreeg ze een vakantieliefde-achtige relatie mee. Wat volgens mij wel 2-3 jaar geduurd heeft. Brieven op en neer. En zelfs met de overweging dat hij misschien toch naar Frankrijk zou moeten komen. Totdat het uiteindelijk ook stopt, het hele verhaal. Ja, ik zit ook met stomme verbazing te kijken als zij 3 enorme mappen tevoorschijn halen over hoe die vrouw echt op elk niveau is afgeluisterd, bekeken, gefotografeerd. Terwijl ze eigenlijk met haar vader terugkwam om een oom van hun te ontmoeten die daar nog in de Sovjet-Unie was blijven wonen. Want die student was dus door de KGB op haar afgestuurd om te kijken of er misschien iets niet in de haak was. Om te kijken wat zij kwam doen en of zij misschien ook nog iets voor hun kon betekenen. En wat mij betreft de meest confronterende scène in die hele film is als die vrouw in Frankrijk via jou dus dat archief onder ogen krijgt en dan zitten daar zelfs foto's in waarin je ziet dat zij met die, wat dus eigenlijk een KGB-spion was, met die man naar bed gaat. Dus gewoon echt in de slaapkamer zijn die foto's gemaakt. Ja, bizar. Ja, hoe was het voor jou ook om haar te confronteren met iets wat zij zelf ook als heel vernederend ervaart? Zeker. Ik heb ook wel echt haar gezegd van, nou luister, we hebben jouw verhaal gevonden in een archief. En wil je daarover praten? Maar we willen wel eerst jouw kant van het verhaal horen. Omdat ik dat voor de film nodig had. Want als ze meteen al wist wat er haar aangedaan was, dan zou ze dat anders vertellen. Dus je ziet in de film eerst haar versie van het verhaal. En dan komt inderdaad de versie van de KGB vanuit de dossiers tot leven door middel van scènes die ik dan gemaakt heb. En uiteindelijk confronteert we haar met materiaal uit het archief. Ja, er wordt haar gewoon iets afgepakt eigenlijk. Door mij zou je misschien ook kunnen zeggen, ja, weliswaar. Maar vooral natuurlijk op de eerste plaats door een systeem. Een Sovjet-systeem van mensen controleren en manipuleren. En ik denk dat zij het misschien ook wel misschien vermoed heeft, maar daar ook nooit meer aan gedacht heeft. Totdat ik inderdaad op haar stoep stond met dat verhaal. En die naaktfoto's, althans die seksfoto's, ik moest ook wel even denken, laat het gewoon zien. Laten wij niet dingen gaan achterhouden. Nee. Maar ze moest eigenlijk heel. Ze zei, ja, dat klopt wel, zei ze. Dat vond ik zo grappig, haar reactie. Ja, die foto, ja, dat is gebeurd. Ja, maar we vertelden andere dingen. Een beetje porn of zo, zegt ze. Beetje porno. Ja, een beetje goedkoop porno, zei ze. Ja, maar later zie je toch ook wel de pijn en de vernedering en het bedrog. Ja, nee, ze is heel boos uiteindelijk. En dan slaat ze echt om. En dan wil ze hem ook eigenlijk bij nader inzien wel een klap voor zijn harses geven. Het is echt een hele bijzondere film. En ook dus met de wetenschap dat veel mensen die in al die archieven voorkomen gewoon nog leven en ook in Oekraïne rondlopen. En je hebt ook in een bejaardenhuis, en we moeten bijna een beetje afronden, maar gesproken met mensen die van alles hebben meegemaakt. Heb je een beeld wat die gekregen van wat die geschiedenis met hen gedaan heeft? Nou, het is een gevoel en iemand kan het anders ook zien. Ik heb echt het gevoel dat die klikmaatschappij, dat die Sovjet-Unie, dat ze iedereen eigenlijk wantrouwen en dat die staatscontrole zo absurd ver gegaan is, dat is een soort gif wel in de genen van de Sovjet-burger. Ja. En dat vind ik wel schokkend om te beseffen. Dankjewel, Walter Stockman. En die film The Kiev Files is vanaf morgen op het ITVA te zien. Ja. Dus bij deze een tip. Pigeon moon, what does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe way too soon. What have you done? Cajun moon, someday babe, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon? J.J. Cale met Cajun Moon. Ja, Greta Thunberg, 20 is ze inmiddels. Middelbare schooldiploma op zak. En het gezicht van de klimaatbeweging wil ze eigenlijk niet meer zijn. Toch blijft ze actie voeren, zoals morgen in Amsterdam. En blijft ze ook veel aandacht trekken, alsof ze een filmster is bijna. En over die aantrekkingskracht van Greta Thunberg ga ik praten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout, die haar meerdere keren heeft ontmoet. Goedenavond. Goedenavond. Ja, aan aandacht is er eigenlijk nooit gebrek als Greta Thunberg ergens is. Op de klimaatconferentie in Glasgow bijvoorbeeld ging het ook vaak en veel over haar. Was er ook altijd zo'n buzz als ze in Brussel verscheen? Ja, we hebben een vergadering met haar meegemaakt. Nou, er zijn vergaderingen in Brussel waar minder aandacht voor is. Dat denk ik dat ik dat wel veilig kan zeggen, ja. Ja, en u heeft haar ook meerdere keren gesproken. Ja. Hoe was ze in die gesprekken? Hoe zou u haar omschrijven? Eigenlijk heel stil. Ze is niet zo van de gesprekken eigenlijk. Ze is heel erg van de acties die ze zelf voert. Natuurlijk haar toespraken, die zijn voorbereid. En ze heeft eigenlijk zelf helemaal niet zo behoefte aan al die aandacht. En ja, als je dus ook als zo'n politicus met haar spreekt, dan voel je ook een beetje zo van, je hebt het gevoel dat zij denkt, oh, daar heb je weer zo'n politicus die allemaal gaat zeggen hoe belangrijk het is dat ze er is. En dan voel je gewoon ook dat zij denkt, ja, schiet maar op. En ik ga eigenlijk liever naar buiten en doe actie buiten dan dat ik met politici hier zit te spreken. Ja, maar het is toch wel opmerkelijk dat zo iemand die stil is en eigenlijk er niet op zit te wachten, zoveel voor elkaar krijgt en zoveel aandacht genereert. Wat denkt u dat haar kracht is dan? Ik denk het onverstoorbare. Dat je echt bij haar ziet van ze voert die actie voor het klimaat. Al die roem die eromheen is gekomen, daar heeft ze eigenlijk gewoon niks mee. Ze is altijd gewoon haar eigen koers blijven varen. Daarom zijn er volgens mij ook mensen meer aan de rechterzijde die helemaal gefrustreerd raken, want ze raakt ook niet van de slag als je haar bekritiseert. Ze is gewoon een woman met een missie. En dat zal ze altijd blijven. En ze is onverstoorbaar. En dat is denk ik haar aantrekkingskracht. Dat je gewoon ook weet van hier zit iemand met een oprecht verhaal. En ze is ook natuurlijk heel klein begonnen op een vrijdag. Hè. Ze is gewoon zelf gaan staken in Stockholm, gaan zitten op voor het parlement. En dat is ze blijven doen. En dat doet ze eigenlijk nog steeds. Dus ik denk die oprechtheid, ja, daar is ook gewoon heel veel behoefte aan. En dat heeft heel veel jongeren ook gemobiliseerd. Ja. Nou is die klimaatmars van morgen waar ze mee loopt in Amsterdam, niet alleen voor het klimaat, maar het gaat ook over racisme, over de oorlog, over armoede, over de wooncrisis. Is de klimaatzaak eigenlijk wel met die bundeling van thema's geholpen, denkt u? Nou, kijk, wat eigenlijk steeds meer centraal komt te staan, is klimaatrechtvaardigheid. Ook als je gaat kijken van wie hebben het meeste last van klimaatverandering, dan is dat eigenlijk altijd de armere, de onderkant van de samenleving. Dus op zich, dat het ook veel meer een sociale strijd heeft, dat is eigenlijk ook wat Extinction Rebellion elke keer wil duidelijk maken. Dus in die zin, ja, soms wordt het wel heel breed getrokken, maar ik snap wel dat klimaat breder is dan alleen maar een milieuthema. En dat willen ze wel steeds duidelijker maken. Ja. En heeft u nou een idee van de toekomstplannen van Greta Thunberg eigenlijk? Ziet u haar misschien ook de politiek ingaan met dat onverstoorbare karakter van haar? Misschien wordt ze wel collega van u op den duur. Ja, we zouden er zeker welkom heten. Ik weet alleen niet of ze het zelf wil. Ik denk dat ze daar zelf ook nog niet uit is wat ze nou precies wil. Ze wil gewoon die actie voeren. Ze vindt het gewoon natuurlijk wel mooi om te zien dat ze eigenlijk een mondiale beweging heeft gestart. Maar of ze nou echt zo'n politieke arena in wil, ik denk dat ze daar vrij weinig trek in heeft. Dus ik de kans dat ze collega wordt, acht ik niet zo heel groot. Goed. Dank, Bas Eickhout, over Greta Thunberg dus, die morgen voor het eerst in Nederland meeloopt met de klimaatmars. En daar ook een toespraak gaat houden op het Museumplein. Dank u wel. En dan zeg ik meteen een goedenavond, Ralf Keuning. Kunsthistoricus, tentoonstellingmaker en van 2007 tot 2022 directeur van Museum De Fundatie in Zwolle. U bent voor ons gaan kijken in Museum Arnhem, waar de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk geopend is. Dat is dus een tentoonstelling met nazi-kunst. Dat is kunst die de nazi's mooi vonden en ook tot politiek instrument maakte. Met wat voor een gevoel hebt u daar rondgelopen als bezoeker langs al die schilderijen? Goedenavond, mevrouw Steins. Het is een hele mooie tentoonstelling. Met grote kleurige schilderijen. Prachtig ingelijst, ook allemaal in fantastische toestand. Mooi gehangen, ook nogal hoog gehangen. Plechtige tentoonstelling. En je loopt daar rond. En dan overvalt je ineens het gevoel dat dit kunst is van moordenaars. Dat die landschappen, die gezellige scènes, gezinnen, arbeiders, boeren die aan het ploegen zijn. En dat die in veel gevallen aan de muur hingen, in partijgebouwen of aan de wanden van nazi-kopstukken. Adolf Hitler was ook een groot kunstverzamelaar, dat was Hermann Göring ook. Dus het doet iets heel engs met je. Ja. Je wordt in die schijnbare normaliteit word je naar binnen gewiegd. Je verbaast je hooguit over het steriele vrouwelijke naakt wat je overal omgeeft. En de spierbundels van de mannen. Er zijn niet eens zo gek veel hakenkruisen of militairen in de tentoonstelling te zien. Het is veel meer hele traditionele kunst. Maar dan vaak 2-3 maten groter gemaakt dan de voorbeelden van enkele decennia eerder. Ja, want is het onder één noemer te brengen wat die nazi-kunst dan is, wat dat voor werken zijn? Ik hoor een aantal dingen zeggen over traditioneel veel lichamen, mooie lichamen. Ja, ja, het is eigenlijk wel onder een noemer te brengen. Het is het laten zien van de ideale wereld van het Derde Rijk. Fabrieken, productieve fabrieken, autobanen die aangelegd worden, grote infrastructurele werken, een U-boot die zich door de oceaan ploegt. En het is net alsof die een strijd aangaat met de golven in plaats van dat die op jacht is naar geallieerde koopvaardijschepen. Het is het subtiel heroïseren van van die wereld die zo normaal en zo burgerlijk en zo goed geordend, ordnung moest zijn, was dat dat hij wel haast geen kwaad leek voor te brengen. Terwijl we zoveel beter weten. Ja. Toen ik daar rondliep, toen dreunde elke keer die typering van Hannah Arendt door mijn hoofd. De banaliteit van het kwaad. Het is eigenlijk redelijk banaal, redelijk gewoon, maar onder de hand. En daar zit een enorme spanning in die tentoonstelling. Juist daarop. U noemde het net een mooie tentoonstelling. Maar waren er ook schilderijen die u mooi vond? Of is die kunst te zeer besmet door die geschiedenis? Voor mijn gevoel is die te zeer besmet. Er zijn wel een aantal schilderijen waarvan je zou kunnen vermoeden dat die er ook zonder die nazi-opdrachtgevers zouden zijn geweest. Er zijn een heel aantal landschappen die heel erg in een soort neoclassicistische traditie passen. En maar ook interieurs die Biedermeier aandoen, die je niet direct kan herleiden tot een politiek statement. Maar je voelt het wel. Je voelt wel dat juist ook door de schaal van die werken, door het uitvergroten, dat het statement wel met enige nadruk gemaakt moest worden. Wat een interessant schilderij is echt een joekel van een schilderij. Een scène van een U-boot op de Atlantische Oceaan van Klaus Bergen. Klaus Bergen was een vroege bekeerling. Hij was al in 1922 was hij lid van de NSDAP geworden. Hij was oorspronkelijk een illustrator die zich ging toeleggen op zeegezichten. Hij was in de Eerste Wereldoorlog was hij eigenlijk als een soort artist in residence meegeweest op een U-boot die op kapervaart was gegaan. En dat heeft heel veel van die U-boten heeft hij gemaakt. Adolf Hitler was zo dol op hem dat hij 18 schilderijen van hem in zijn bezit had. Hm. Dus dat is nogal wat. En deze man die eigenlijk wel redelijk bekend was in zijn tijd, is na de oorlog is hij zeilschepen en zeegezichten gaan schilderen. En hij heeft het zelfs gepresteerd om in 1963 een schilderij van zo'n zeegezicht aan John F. Kennedy aan te bieden. Oh. Die gift ook accepteerde. En hij schijnt hem ook, want het gebeurde vlak voordat hij doodgeschoten werd in Dallas. Hij schijnt het schilderij ook echt gezien te hebben. En dat is nog steeds in de bibliotheek, in het studiecentrum van John F. Kennedy, is dat werk aanwezig. Dus er zitten ook hele merkwaardige carrières zitten er bij deze kunstenaars. Ja, en er is ook een schilderij wat ik hier en daar zie afgebeeld. Ook in Trouw bijvoorbeeld vandaag, van een man die een been heeft verloren. Welk verhaal vertelt dat werk? Ja, dat is een wonderlijk schilderij van Adolf Reich. Een onbekende kunstenaar. Je ziet aan het schilderij dat hij op zich goed kon schilderen. Het is heel exact geschilderd. Het is een man die op het trottoir loopt met krukken en hij mist zijn rechter onderbeen. En hij loopt niet zomaar op een plek. Hij loopt op een trottoir in München bij een triomfboog. En aan de andere kant van het trottoir passeert hem een in het zwart geklede vrouw die een kinderwagen voortduwt. En heel erg de suggestie dat dat een jonge weduwe is van ook een soldaat. Hè, die gedood is, waarschijnlijk aan het oostfront. En deze man zal zijn been ook aan het oostfront hebben verloren. Dit is allemaal vlak naar Stalingrad. En Twee jongens van de Hitlerjugend collecteren voor hulp voor de soldaten en krijgen geld van een aantal mensen die er heel goed gekleed uitzien. En die dat geld in hun collectebussen stoppen. In eerste instantie zou je denken van dit is niet een schilderij wat je wil laten zien op het moment dat je gelooft in de eindoverwinning. Het schijnt ook dat het in eerste instantie is weggehouden van de grote tentoonstelling die ieder jaar werd gehouden. De Große Deutsche Kunstausstellung in het Haus der Deutsche Kunst in München. Hè, wat speciaal ook is een 6000 vierkante meter groot museum in München wat door het Derde Rijk-regime is gebouwd, juist ook om dit soort propagandakunst te laten zien. Ja, omdat het beeld eigenlijk juist suggereert dat oorlog heel erg is. Ja, nou ja, omdat het misschien zelfs wel suggereert dat ze aan het verliezen waren. En dat was natuurlijk een doodzonde. Het is in 1943 wel getoond bij die tentoonstelling. Waarschijnlijk om op te roepen om grote offers te brengen om de eindoverwinning te brengen. Toen werd de totale oorlog geproclameerd en daar past dit beeld dan wel weer heel erg in. En dus een hele subtiele vorm van propaganda. Die